Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Dla mikrofona Michaś Ściepaniuk, witaju upieradaczy pod znakiem Pachoni. Bliżejszy ja 15 chwilin przyświecim białoruskim temam. Zaczniemy z dziejności euroregiona Białowieżskiej Puszcza i zapytajem, kto otrzymliwa je bolszy jakaryści z transpamieżnego supracownictwa? Padlaskija czy białoruskija sama urady? Zatem pociekawim się, czy u białoruskim muzei u Hajnaucy u letni czas widawoczna bolsz turystał. Najpierw jednak niekalki informacjał. U sobotu, 9 żniunia, pobacz z Światlicej u Czornej Wielikaj, odbudzieca koncert kolektywał. Zajrajuć padlaskie ochurty, dy Ciernica Związku. Paczatak u 8 godzin. Tahoż 9 żniunia, u Siemianowcy odbudzieca fest cyklu I tam żywuć ludzi. Paczatak u 16 godzin. Białoruskie kolektywy wystupiać 10 żniunia u Dubiczach Cerkownych. U 18 godzin na placy pobacz z ośrodkiem Achowy Zdarowia będzie można posłuchać hurtą z Padlaszcza dy Białorusi. Abradawaja czastka dy wystupy hurtą. Geta hałowny atrakcjony 20-tych z pasowskich zapustał. Odbudu ceny u niedzielu 10 żniunia u Amfiteatru Bielsku Padlaskim. Paczatak u 16 godzin. Tolki naszych informacjał. Zaraz pierajeżdżajem u Hajnałku. Dopomagając u prowadzeniu niewielkich gromadzkich projektów, prowadzić tak samo masztabny a transpamieżny dziejanni. Choworka idzie pra objednanie sama uradał euroregiona Białowieżska Puszcza. Okazywается, lieta dla objednania geta czas napróżonej pracy. Pra podrabiazności rozkazuje dyrektor biuro euroregiona Białowieżska Puszcza Jan Homczuk. Lieta to taki czas i merytorycznej pracy. No, w tym chodzi składa się tak, że tak samo mnogo i papierkowej, bo trzeba robić sprawozdaczy, pisać plany na nowe po uchodzie i na następny chod i tak się zaupadaje z sobą. Już u nas i projekty dofinansowane jest z Europejskiego Związku, a tak samo nasze takie malinkie projekty z działań lokalnie, które tak samo realizują się i trzeba jeździć, naglądać, czy one dobra realizują się. A jak oceniajcie właśnie te projekty z działań lokalnie? Jany tylko poczynają się. Na ten moment my tylko pozytywnie możemy pra ich gawaryć. Te akcje, jakie już odbyli się, tam, skażem, pra fest rokowisko, czyli akcji w wiosce Lipiny, tak samo tam poczynają się już, czy upalicznej, to jeszcze u nas same pozytywne urażenie. My chcemy, jak będziemy jeździć i sustrakać z koordynatorami tych podziej, no, zwrócić ich uwagę na obowiązek rozliczyć się z tego, że oni otrzymali groszy, że procedury nie składane i kapcheta nie odkładać tak samo na ostatni moment, bo wtedy już u nas wszystko, skażem, komputerne jest systema pracowka, no kap serwery kap nie zawiesili się. A jak oceniajcie śpiełaść tych organizacji, jakie dzienniczają, bo już o czerchowych od niż to robić, że nauczyli się pisać, rozliczać te zajęki? Nie można tak skazać ogólnie, bo u nas już różnej organizacji, jakie już robią ten trzeci raz projekt, no to dla ich tam niczego nowego u pryncypie nie ma, tak jak procedury mocno nie zmieniają się z godą w god, no to one już idą po automatu, no ten automat tak samo zabiwa taką czujność, bo coś nowego u nas pojawi się, a one już praheta zabywają się czytać. W umowach, tak, no to my chcemy na to tak samo zwrócić uwagę. A ty, jakie poczynają z początku, to one uważliwe czytają umowy, no i tak samo uważliwe realizują projekty, bo im zależy na tym, jak paśla za imi szła dobra opinia tych, jakie ja realizują swoje namiery tak, jak trzeba po prostu. Objednanie euroregiona Białowieżska Puszcza realizuje wielki projekt, ta strażackie maszyny, jakie kupujecie. U planach już jeszcze inszy, podobny, bolszy, machczyma? Plany u nas już tylko zawsze jany ograniczają się tak samo z finansowymi machczymościami. My tu czekajem nowej programy Polsza, Białoruś, Ukraina, jaka ja obiecaje być bolsz prostej, czym też nie. Programa już takie i koncepcji związanej z całkowitym opracowaniem czy zniesieniem problemy związanej z zaczystką wody stocznych wodą, bo u nas ta kanalizacja dość postępowa i te projekty realizuje рабіцца. Ну, у Беларусі яны хацелі б з гэтым пачаць, бо ў іх шмат працы, а нашыя самакіраванні хацелі б з гэтым пакончыць, каб гэта ўжо на 100% не была праблемай. То гэта інфраструктура, а вось у нейкім культурніцкім плане таксама ідзе супрацоўніцтва, нешта плануеце? Так інтэнсівная праца ўлетку звязана з так званымі мікрапраектамі ў нас пад нашым крылам еўрарэгіёна рэалізуецца 8 мікрапраектаў, якія направлены так на гэтае культурнае супрацоўніцтва. Там ёсць такія арганізацыі, як гміна Нарэвка ці гміна Дубічы царкоўныя, якія маюць на ўвазе гэтае культурнае супрацоўніцтва, таксама звязанае з развіццём двухбаковых стасункаў паміж людзьмі. Ну, ёсць таксама і цэнтр спорту і рэкрэацыі ў Гайноўцы, які ўжо будзе больш такія дзеянні, звязаныя са спортам, праводзіць. То ёсць такія файныя акцыі, накіраваныя для людзей, для вучняў і для тых, хто заінтарэсаваны не толькі гэтымі цвёрдымі інфраструктуральнымі праектамі, но таксама мяккімі. А хто больш карыстаецца на гэтым супрацоўніцтве? Падляскія самурады чи беларускія? Тут трэба сказаць, што ёсць двухбаковая выгада, бо если паглядзець на грошы, то ў значнай частцы гэтых праектаў сродкі падзелены 50% на 50%, так што мне нават здаецца, што беларускія партнёры карыстаюцца больш, таму што ў іх менш абавязкаў, яны проста партнёры, а польскія яны вядучы партнёр мікрапраекта, і з гэтым звязаны тыя абавязкі, якія бярэна на сябе, ну, кожны вядучы партнёр, чылі он адпавядае за то, што праект добра разлічваецца, што тыя грошы, якія прызнаны, яны выдаюцца на то, што было прадбачана ў праектах, то я думаю, тут так глянуць уже ёсць такая 50% на 50%. Не то, што было раней, што больш польскі бок карыстаўся, ну, але такія былі вымогі. Зараз, каб атрымаць грошы, трэба было так, каб гэтыя карысці былі разложаны раўнамерна на польскую і на беларускую сторону. Гаварыў дырэктар бюро еўрарэгіёна Белавежская пушча Ян Хомчук. Птушкам звыраю, птушкам звыраю, кожнай вясной вяртацца да тваіх дуброў. Ты, зямля мая, белакрылая, берах высокі, белых буслоў. Земля моя, белокрылая, берег высокий, белых буслов. Синий дым над перелесками, а над ним небо полескает. Над усим сила небесная, краем бои, краем бои. С давними-давними облачинами тихо плывут в небе думы курганов. Ты, земля моя, белокрылая, берег высокий, белых буслов. Ты, земля моя, белокрылая, берег высокий, белых буслов. Синий дым над перелесками, а над ним небо полескае. Над усім сила небесная, над усім краем моим, краем моим. У перыяд канікулаў асабліва часта паяўляецца пытанне, чы ў нашым рэгіёне відаць большую колькасць турыстаў. Чы заглядаюць яны ў музеі, скансэны ды іншыя ўстановы. Про то, чи літом бачна є більше зацікавлення туристів, запитали ми у директора Білоруського музею у Гайнауці Тамаша Чіханюка. Завжди Білоруський музей у Гайнауці старається, як та оферта пропонова туристам у цей період такий літній, урлоповий, як була цікава і так само є ще у цьому році. Туристам пропонуємо три, передусім, постійні вистави етнографічні. У тимніку так само мультимедіальну виставу, по якій обводить лектор у трьох мовах. Польської, англійської і білоруської. І тут так само ці переклади допомагають нам у літній період, тому що часто бувають і англомовні екскурсії, і туристи. Так само пропонуємо кілька вистав часових. На цей момент маємо виставу фотографії «Ця Софронія» і кілька вистав малярських, між іншим Генрика Курачка з Гайнуки, якого всі знають під таким мистецьким псевдонімом «Каргул». Так що час стараємося, щоб ця пропонова була нова, щоб була цікава. Коб туристи мали просто що оглядати. І такі голоси чуємо від їх, що справді єсть, де провести тих кілька хвилин. Некоторі пробувають навіть і по дві години у нас і шукають того, що їх цікавить. А шмат цих туристів приїжджає? Так, щодня від рана до кінця роботи музею навідують нас туристи. Ну, це є так 20-30 особ щодня. Часом бувають екскурсії більші. І тоді це були кроші. І тоді і маємо навіть і звіш сотні за день туристів. А гэта туристи, які адмислова до музея їхали, бо ведали, що ён ёсць, чи бывши тут уже довідали, що вось ёсць музей, приїжджаем при нагоді? Ёсць такі і такі, але треба сказати, що туриста тепер ёсць крышку інші і інакше рыхтується до того урлопу. Ну, ёсць інтернет, гэта велика сіла і у кожны, который приїжджає і планує в довольным регіоні у Польщі, урлоп уже їде падрыхтований, знає, що хоче побачити, аналізує все в інтернеті і шикується просто до того. А шмат ёсць таких, які я дякуючи візиту у музеї увагалі усвідомляють собі, що тут живуть білоруси? Так, ну передусім таку функцію певнить наш музей і кажуть, що у таку пігулці хіба більше не далося познати гэтага асяроддзя білоруського у Польщі і довідатися про культуру, про білоруса. Часом так само питають, де можна почути білоруську мову, а прача нашого місця. Тогда висуваємо їх просто на вулицю у Гайнуці, де можна почути гэты діалект білоруської мови, так само і на базарі, по сусідську. І гэта так само, якби така туристична пропонова і цікаві чи туристів з Польщі. Нашим гостем був директор Білоруського музею у Гайнауці Тамаш Чіханюк. І гэтай гутаркай канчаем нашу сённяшнюю сустрэчу. З вами був Міхась Щепанюк. Перадача пад знакам пагоні, так само заўтра у тую ж самую пару. До сустрэчы і шчасліва! Кладу я руки на траву, кладу я на руки голову, пяшчотна у небе як дзіця. Гляджу, а там зорки мігацяць, і слухаючи цішеню цябе, сасню. Голову пяшчотна у небе, як дзіця. Гляджу, а там зорки мігацяць, і слухаючи цішеню, цябе сасню, цябе сасню. czynią doma, saudacka ja zmarła stół.